Kıymetli dostlar, efendim hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle karşılamak istiyoruz. Bugün de okuduğumuz programımızla huzurlarınızdayız. Allah nasip etti, bizleri sizin huzurunuza getirdi. Kıymetli dostlar, okuduğumuz programımızda biliyorsunuz devam eden bir yürüyüşümüz var. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber kısa surelerin tefsirini takip ediyoruz. Kısa surelerin tefsiri kitabı Düşün yayınlarından çıkan hocamın bir eseri ve en son kaldığımız nokta Kâri'a suresi bitirilmişti. Kâri'a suresinin akabinde Tekâsür suresine geldik. Onun kapısında inşallah duruyoruz. Efendim bugün Tekâsür suresinin üzerine eğileceğiz. Müdakkik gözlerle her zaman olduğu gibi bakmaya gayret edeceğiz. Elimizden geldiğince bu duyguyla, bu düşünceyle yola çıkıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Keyfiniz, haliniz nasıldır hocam? Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Siz değilsiniz. Allah kolaylık versin. Hamdolsun, hamdolsun. Sevgili hocam, en son Kâri'a suresini beraberce çalışmıştık. Kâri'a suresinden sonra da kitabınızda da takip eden sıra Tekâsür suresi. Evet. Tekâsür suresi, siz yine belki hatırlatacaksınız ama efendim Mekki yine bir sure. 8 ayetten oluşuyor ve resmi sıralamada 102, iniş sırasında 16. sure. Efendim toplam 8 ayet diye az önce söyledik. Mealen de şöyle arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çoğaltma hevesi sizi o kadar oyaladı ki sonunda mezarlıkları dahi ziyaret ettiniz. Hayır, bunun doğru olmadığını ileride bileceksiniz. Elbette ileride bileceksiniz. Gerçek sandığınız gibi değil. Eğer kesin bilgiyle gerçeği bilmiş olsaydınız mutlaka ateşi görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada size verilen nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Şimdi hocam bu Tekâsür suresi belli ki çok geniş yorumlara açık. Ondan sonra birçok noktaya temas eden tarafları var. Şimdi siz de kitabınızda elha ifadesinden, kelimesinden başlıyorsunuz. Evet. Efendim ilk ayetin tefsirinde ardından da tekâsürü ifade ediyorsunuz. Elha kelimesi eylemek, meşgul etmek, oyalamak demektir diyorsunuz. Evet. Bir yolda bırakmak, eyleştirmek gibi anlamlar veriyorsunuz. Tekâsür ise çokluk kuruntusu, gururu, iddiası, mal, makam ve şan şöhret çokluğuyla övünmek demektir diye anlam veriyorsunuz. Şimdi bunları geniş geniş açacağız. Siz de orijinalleriyle beraber de söyleyeceksiniz ama bugünün dünyasında da anlamak bakımından, şimdi ve burada da anlamak bakımından, bugün de mesela bir küsurat düşkünlüğü var. Bugün de bir çokluk düşkünlüğü var. Bugün de bir kesrete karşı, yani vahdetin ve tevhidin karşısında dünyanın her türlü çokluğuna karşı bir düşkünlük, onunla eğileşmek var, onunla oyalanmak var. Hani bir tür melabegah tabirini kullanırsak, oyun ve oynaşa kapılmak söz konusu. Bugünün tekâsürünü de nasıl anlayabiliriz? Bugünün eğileşme biçimlerini, yolda kalma biçimlerini nasıl anlayabiliriz diye hemen zihnime bir soru geliyor. Fakat bu soru sizin izahlarınızdan hemen sonra peşinden sorulmuş bir soru. Evet. Affedersiniz. Buyurun. Estağfurullah. İfade ettiğiniz üzere bu surede Mekki bir sure. Tipik bir Mekki mantıkla kurgulanmış. İçeriği ona göre belirlenmiş. Aslında insanlara mal ve servet ahlakını zımnen öğreten, malla servetle ilişkinin hangi sınırda tutulması lazım geldiğini öğreten, bu sınır kaçırılırsa eğer sonuçta nelerin yaşanacağını insanlara bildiren 8 kısa ayetten oluşan tipik bir Mekki sure, Tekasür suresi. Bu sure aslında mala karşı olmayı öğretmez. Sadece çoğaltma tutkusunu eleştiren bir suredir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de böyle bir mal ve servet karşıtlığı, mal ve servet düşmanlığı diye bir şey söz konusu değildir. Eğer öyle olsaydı, cenneti kazanmanın en önemli yollarından birkaçı infakla, zekatla irtibatlandırılmazdı. Dolayısıyla zengin mümin Kur'an'da eleştirilen bir insan değildir. Orada mühim olan mala sahip olabilmektir. Mala ait olmamaktır. Öğretilmek istenen budur. Siz mala sahip olursanız hiç sorun yok. Onun size verilmiş bir emanet olduğunu bilirsiniz. Emaneti verenin onu veriş gayesini gerçekleştirirsiniz. Böylece bu mal sizin cenneti kazanmanızın da bir vesilesi olur. Ama kainatın sahibi biliyor ki insanlar bu mal ve servet tutkusunu öyle bir sınırsız hale getiriyor ki bu defa tek hayatı tek dünyadan ibaret sayan bir algı devreye giriyor. İşte birkaç program sonra belki konuşacağız. Hümeze suresinde malının ve servetinin kendisini ebedi yaşatacağını zanneden bir algı devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim bu algıları aslında dışlamak istiyor. Çeşitli anlatım biçimleriyle bir mal ve servet ahlakının nasıl olması lazım geldiğini öğretiyor. Mesela mal ve servetle alakalı eski İslam alimlerinin, İslam büyüklerinin çok nefis tespitleri var. Mesela biri diyor ki fakirlik aslında hiçbir şeye sahip olmamak değildir. Dünyaya sahip olsam bile fakirlik dünya malından mahrumiyet değildir. Malın sana sahip olmasıdır fakirlik. Fakr dedikleri. Değil mi? Evet. O vurguyu Cüneydi Bağdadi mesela ortaya koyuyor. Dolayısıyla yanlış anlamamak lazım. Sanki böyle bir ekonomik komünizm gibi böyle bir algısı yok Kur'an-ı Kerim'in. Bir servet düşmanlığı kesinlikle söz konusu değil. Herkesi yoksullaştırmak, fakirlikte eşitlemek falan gibi bir mantığı yok. Öyle bir mantığı hiçbir şekilde yok. Bununla ilgili 8 tane kavram söyleyeceğim. Yani malla ilişkimiz açısından başkaları ile ekonomik iletişimimiz bağlamında hani cimrilikten cömertliğe varan bir kavram sıralaması yapacağım ama bu surenin inişine neden olan ve tefsirlerde sıklıkla görebildiğimiz birkaç nüzul sebebi var, iniş sebebi var. Lütfen. Hepsini söylemeyeceğim ama bir tanesini söyleyeyim. Maksadı daha iyi, sureyi daha iyi kavrayabilelim diye. Mekke'de Abdümenaf oğullarıyla Sehim oğulları varmış. Başka kabileler de var şüphesiz. Bunlar böyle birbirleriyle üstünlük yarışına girer. Ağız dalaşı yaparlarmış. Tabii onlar üstünlüğü mal, servet, adam kalabalıklığı, güç noktasında algılamışlar. Kur'an-ı Kerim ise bunun böyle bir üstünlük algısının doğru olmadığını işte Hücurat suresinde açık bir ayetiyle ortaya koyuyor. Rabbimiz buyuruyor ki inne ekremekum indallahi etkâküm. Yani Allah katında sizin en kıymetli olanınız, değerli olanınız Allah'a karşı en çok duyarlı olanınızdır, en muttaki olanınızdır diyor. Şimdi bu Abdümenaf oğulları ile Sehim oğulları böyle birbirleriyle atışırlarmış. Adam kalabalıklığını devreye sokarlarmış. Öyle olmuş ki yani biz sizden daha kalabalığız iddiası mevcut yaşayanları saymakla sınırlı kalmamış. Mezarlıklardakileri dahi işi saymaya götürmüşler. İşte onun üzerine bu surenin indirildiği beyan ediliyor nüzul sebebi olarak. Bu tabi doğru olabilir, buna diyecek herhangi bir şeyim yok. Ama yani bir usul olarak söyleyelim, nüzul sebebinin özel olması hitabın, ayet mesajının genel olmasına mani değildir. Biz öyle algılayamayız. Nitekim sizin sorunuzun içerisinde de biz bunu bugün, bu tüketim noktasındaki algıyı bugün nasıl çözmek durumundayız ya da bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Öyleyse nüzul sebebini bileceğiz ama mesajı o nüzul sebebiyle sınırlı tutmayacağız, güne getireceğiz. Yani Kur'an'ın bugün bize de inmesini sağlayacağız mesaj, evet, olarak, mana olarak. Yapmaya gayret edeceğimiz budur. Şimdi ifade ettiğim gibi bir mal ve servet ahlakı üzerinde duruyor Allah-u Teala. Çoğaltma psikolojisinin her insanda bulunduğunu da zımnen bize veriyor. Nitekim bir hadisi şerifinde Peygamberimiz buyuruyor ki, çok güzel bir hadis. Gerçi literatürümüzde metni de hükmü de olmayan ayet diye, metni de hükmü de mensuh ayet diye tanıtılan bir rivayettir. Tabi metni de hükmü de olmayana ayet demezler. Bu yanlış bir isimlendirme. Hani metnini okuduğum zaman, yani biz bunu bir yerden biliyorduk derlerse kardeşlerimiz, konunun o olduğunu ifade için söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, levkâne libni âdeme vâdiyâni min mâlin lebtegâ vâdiyen sâlisen ve levkâne sâlisen lebtegâ vâdiyen râbi'an ve lâ yemle'u cevfebni âdeme illet turâbu buyurmuş. Manası şu: Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı üçüncü vadiyi isterdi. Üç vadisi olsa dördüncüyü isterdi. Nokta nokta demek bu. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur diye gerçekten çok nefis bir psikolojik tahlil yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hırs psikolojisinin de aynı zamanda, evet, veciz bir izahı. Aynen öyle. Mesela bu rivayeti çok kullanırım ben. Yani efradını cami, ayarını mani bir sunum olduğuna inanıyorum. Peygamberimiz tabi Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan insan olduğu için, yani onun Kur'an'ı izah bağlamında söylediği sözler gerçekten işte sözün tükendiği yerlerdir diyebileceğimiz kadar böyle çok güvenebildiğimiz, yüreğimizi ferahlatan izahları var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Onun o sözü bu ayetin de aslında, bu surenin de başka surelerinde mal ve servet ahlakıyla alakalı nasıl bir duruş ortaya koymamız gerektiğini bize öğreten bir mesajdır diye ifade edeyim. Sonra tabi surenin ayetlerine teker teker başlayacağız. Ama ifade şimdi ettiğim genel gibi genel bir girizgah yapıyoruz. Yapıyorum. İfade ettiğim gibi bizim kültürümüzde bu mal ve servet ahlakıyla alakalı, yani cimrilikten cömertliğe varan çizgide bazı kavramlar var. Evet, onları bir vesileyle söylemiş olayım. Lütfen. Buradan Mustafa hocamıza da teşekkür edelim. Onun da çok güzel bir tasnifi vardı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen. Belki şeyde Hümeze suresinde veya belki Nas suresinde bir daha sözü buraya getiririz ama zararı yok, tekrarlarız. Tabii. Ama kayıtlara geçsin bu 8 kavramı, kardeşlerimin özellikle bilmesini isterim. Bir, kötüden başlayarak gidiyorum. Bir, haset. Haset. Evet. Haset, bende yok, onda da olmasın, evet, duygusudur. Yani buna işte biz ahlak komünizmi diyoruz. Yani. Hatta Allah-u Teala'yı bir anlamda sorgulama ahlakı ya, düşüklüğüdür de bu. Yani sanki ya kadere yani, itiraza kadar giden bir tarafı var. Evet, yani sen kime ne vereceğini bilememişsin yani. Bak ona vermişsin de bizde yok. Bende yok, onda da olmasın yani. Niye onda var ki? Yanlış adama verdin gibi böyle bir düşüklük ortaya koyar. Doğru. Haset. Biri bu. İkincisi buhul. Buhul. Evet. Buhul kavramı o. Buhala diye geçer. Evet. O bir nasıl diyelim, eşitsizlik özlemidir. Hmm. Yani buhul demek bende var onda olmasın. Hmm. Öbürü haset bende yok onda da olmasındı. Bu ise bende var onda olmasın. Onda olmasın. Yani bir ben olayım başkası olmasın. Başkası olmasın. Eşitsizim ben, tekim. Yani evet. Mümkünse herkes bana muhtaç olsun, muhtaç. Ben kimseye muhtaç olmayayım. Bir ilahlık numarasıdır bu. Özür dilerim, bu hem malda mülkte olduğu gibi ilimde de olabilir, bilgide de olabilir. Aynen öyle, bir şeyi paylaşmayan bazı makamları kendi babasının malı gibi zanneden. Başkalarına hiç nefes aldırmama duygusuyla da kendini gösterir. Bilgiyi ketmeden tutan, öyle, evet. Beceriyi tutan insanlar da var. Var. Ben bileyim, başkası bilmesin. Herkes bana muhtaç olsun gibi böyle saçma tutkular var. Biz buna buhul diyoruz. Buhul. Bende var, başkasında olmasın. İki. Bu ikiydi. Üç, şuh. Şuh. Evet. İki H ile mi hocam? İki, yani sert ha. Sert ha, ha. Şuh. Ha değil. Ha. Ha. Şuh. Rahmandaki. Rahmandaki ha. Ha. Tamam. Şuh. Şuh. Bu, onunki benim olsun. Hmm. Ondaki bende benim olsun. He, yani onda olmasın, bende olsun. Hatta hep benim olsun. Zinhar onun elinde ne varsa onları da almış olayım. Bu şehvetle... Aynı kökten gelmiyor. Gelmiyorlar. Aynı kökten gelmiyor. Şuh. Sanki şeyin, biraz sonra söyleyeceğim, İsar duygusunun zıttı. İsar'ın zıttı. Çünkü karşılıksız o, vermenin zıttı. Zıddı. O şeyde geçiyor. Haşr suresi 9. ayette ikisi beraber geçiyor. Birbirinin zıttı bunlar. Şuh o demek. Yani çok iştihar etmemiş bir, bir meşhur olmamış bir ifade ama güzel. Evet. Çok hoş. Şuh bu demek. Bu üç tanesi böyle olumsuz içerikte terimler. Dördüncüsü gıpta. Gıpta. Hı. Gıpta zaten Türkçe'de de kullanıyoruz. Hani onda var bende de olsun. Olsun. Ya bunda bir sorun yok yani. Gıpta etmekte bir gıpta sorun yok. Gıpta etmekte bir sorun yok. Kıskançlığa, hasete var mı, dönüştürmemek kaydıyla. Onda var bende de olsun. Diğeri sehavet. Sehavet. Sehavet. Mesela düz ben, anlamda cömertlik diye karşılanıyor. Evet, bende var sehavet, onda da olsun. Çok güzel. Bende var, onda, onda da, olsun. Da olsun. Gıpta onda var, bende de olsun. Sehavet bende var, onda, onda da, olsun. Da olsun. İşte bu anlamda sehavet buhlun zıddıdır. Buhlun yani. Zıddı, ha, evet. Güzel. Sehavet, buhul karşıtlığı hı-hı, var. Hı-hı. Sonra şuhun zıddı İsar. İsar. Ha. İsar. Benim değil, onun olsun. Evet. Hatta evet. Benimki onun olsun. Benimki olmasın, yeter ki onun olsun. Onun olsun. Evet. Benimki, bendekini ona bendekini vereyim. Bendekini ona vereyim. Hatta işte o ayette kendileri muhtaç olmasına rağmen. Rağmen, evet. Kardeşlerini kendilerine tercih edenler. Hani i̇şte meşhur örnek anlatı, bir kap yemeği var. Sahabe efendilerimizden biri misafirliğe giriyor. Tabağın kenarına kaşığı vuruyor. Karanlığı mumu da bir şekilde söndürüyor. Karşı taraf yesin diye. Evet. Bir vesile oluşturuyor yani. Aynen öyle. İkram ediyor. Bu İsar duygusu tabii bizim medeniyetimizin harikulade bir duygusudur. Onu kaybettik maalesef. Şimdi başka kelimeleri bunun yerine koyuyoruz filan. Mesela empati diyoruz. Empati diyoruz. Empatinin danışkası bizde var. Tabii. Yani bu anlattıklarımız empatiye kilometrelerce mesafe koyar. Cud var bir de. Cud, evet. Cud. O da bu da çok muhteşem bir duygu. Cud. Bende yok ama onda olsun. Ha, yani Allah-u güzel. Teala'ya böyle bir münacaat gibi bir şey. Bende ben yok ama ben onda yokluğuna olsun. Razıyım. Ben onu problem etmiyorum. Ama o problem edebilir. Bende yok ama onda olsun. Bunun adına cud. Cevap da budur yani. Evet. Bir de bütün bunların sekizincisi zirvesi. Fakr işte. Aslında siz biraz önce evet. Cüneydi Bağdadi'nin sözünü naklederken ifade ettiniz. Fakr. Fakr ise bu işin zirvesi. Onda madem onda yok bende de olmaz. Hmm. Çünkü onda yokken bana verirsen O üzülür. O üzülür. O üzülmesin diye madem onda yok varsın bende de olmasın. Olmaz. Yani. Buna fakir deniyor. İşte peygamberimiz aslında hep fakirdi, fakirdi, fakirdi deyip duruyoruz. Aslında peygamberimiz öyle fakir makir edebiyatının konusu edilmemeldi. Peygamberimiz fakr sahibiydi. Fakir filan değildi yani. Fakr. Koskoca devletin başkanı yani böyle hep hiçbir şeysi olmayan adam gibi tanıtılıyor. Aslında bu mesela serveti doğru tanımamanın sonucu tanımlamalar bunlar. Evet. Peygamberimiz fakr sahibidir yoksa fakir filan değildir. Cüneyd-i Bağdadi'nin de anlatmaya gayret ettiği aslında buydu. Bu. Böyle bir duyguyu bize öğretmek istemişti. İşte bu sure bizi bu 8 kavramın içerisinde aslında hiç olmazsa o ilk üçünün herhangi bir tarafında bulunmamamız gerektiği noktasında inşa etmeye çalışıyor. Bize bir servet ahlakı öğretmek istiyor. Hayatın buradan ibaret olmadığını, başka alanlar olduğunu, başka taraflar olduğunu, başka insanlar olduğunu ve bizim onlara karşı da sorumlu olduğumuzu, hatta gün gelir kendi ihtiyacınız olmasına rağmen başkasını gözetmek durumunda olursunuz. Böylece derin bir empati duygusuyla Efendimizin gene ifade ettiği gibi çok nefis bir hadisi şerifini daha hatırlatayım. Çok çok önemsediğim, çok sıklıkla tekrar ettiğim bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamberimiz, لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. Gerçekten iman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Müslüman, Müslümanın kardeşidir filan böyle uzun uzun geliyor. En sonunda diyor ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de isteyinceye kadar iman etmiş olmayacaktır. İşte bu. Bunu çok vermeye güzel gayret ediyor yani, bu sure. Kardeşliğin de tam aslında ruhunu ortaya koymuş. Kardeşlik nedir? Onu da bize resmetmiş oluyor. Evet. Yani sevgili hocam, sizi biraz nefeslendirmek için bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Buyurun. Hem de o ayetlere tek tek ve kelime kelime başlangıç yaptığımızda da bir yol iz tayin eder mi diye aklıma geliyor. Hı-hı. Şimdi biraz daha olayı farklı zaviyelerden görmeye çalışarak zihnimizi değişik açılardan, şu cimicip gibi hani yukarıdan bakıyor, aşağıdan bakıyor, bir de sabit kamera var. Cimicip gibi dolaştırarak bakarsak diye düşünüyorum. Şimdi adam diyelim paleontolog ya da bir antropolog ya da bir biyolog. Mesela dünyadaki birçok çiçek türünü araştırıyor. Onların türlerini tespit ediyor, yazıyor, çiziyor, kataloglar oluşturuyor, sayısını çoğaltıyor. Bu yeni keşifler yaptığında, ilaveler yaptığında bunlarla bilim adına övünüyor. İşte fosiller, ne kadar çok fosil bulunduysa bunlar çokluk hanesine onların kaydoluyor. Birçok bu konuda keşifler yapılıyor. Yeni şeyler ortaya konuluyor. Yeni teoriler, kavramlar, düşünceler, ekonomide, politikada, siyasette, şurada, burada, her yerde. Kavram, düşünce, teori, kitap, eser, anlayış, buluş vesaire. Ama bunların çokluğuna yoğunlaşıp çokluğundaki o lezzetle eğleşirken, orada dururken bunların hakkına, hakikatine, hikmetine ve tevhidine, yani kesret ve vahdet meselesinin bağlantısını kuruyorum. Hı-hı. Bu tekasürle kesret arasında, kesrette boğulmak diye bir kavram var kafamda. Çoklukta boğulmak. Bir de bir düşünür var malumunuz, René Guénon. Niceliğin Egemenliği diye meşhur malum bir eseri var. Niceliğin Egemenliği. Bu niceliğin egemenliğiyle de bağlantı kuruyorum. Acaba bu sure bu tip insanlara da bakmaz mı diye? Bu tür anlayışlara, zihniyetlere bakmaz mı? Şimdi 5000 çeşit efendim dinozor fosili buluyor ama dinozorun Rabbi ile bağlantı kurmuyor. Dinozorun Rabbine çıkacak, onu yaratılış noktasında tevhid eyleyecek, birleştirecek bir telakkiye, anlayışa, zihniyete, mülahazaya ulaşamıyor. Orada kalıyor, eğleşiyor. Hatta geçmişteki yapılan keşifleri de ona ilave ediyor. Gidiyor geçmişin mezarlıklarında sondajlar yapıyor, kazılar yapıyor, araştırmalar yapıyor. Bu bir. İkincisi, firmalar kendi arasında diyor ki, isim de verelim, mecburen vereceğiz. Coca-Cola firması diyor ki bizim diyor satışlarımız diyor şu kadar diyor. Yılda diyor şu kadar arttı diyor. Bu ciromuza bu kadar yansıdı diyor. Pepsi buna karşı diyor ki bizim de ciromuz budur diyor. İşte bir GSM şirketi diyor ki bizim üyemiz 18 milyon. Ondan sonra öbürü diyor ki 20 milyon. Onu geçmişte de şöyleydik, şuradan şuraya geldik. Ciromuz böyle arttı, üyelerimiz böyle arttı. Yani çokluk üzerinden, gene sayı üzerinden bir medeniyet algısı, bir iş algısı, bir hayat algısı var. Hı hı. Yani bunu her alana yansıtabiliriz. Zihni çokluğa, mala, servete takılan ya da kesrette boğulmaya, tevhide çıkamayan her türlü çokluğun kanallarında, vadilerinde boğulup kalan bir zihin yapısı, bir algı yapısı. Bu da tekasürle bağlantılandırılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Hatta arada bir şey söylediniz. Onu söylerken ben de ilk defa dikkat etmiş oldum. Yani işte ikinci ayette hatta zürtümül makabir, mezarlıkları ziyaret eder oldunuz. İşte oradan maksadın ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğiz. Evet, çokluk bazen işte insanın başını döndürüyor. Yani nesneye bakarak onun sahibini görememe duygusuna dönüşüyor. Onun için yani çoğaltma tutkusu eleştiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hmm. Yoksa sahibini bildiği sürece insanoğlu o çokluğun içerisinde çoklukla alakalı yükümlülüğünün ne olduğunu bildiği sürece burada hiçbir eleştiriye konu yok. Onun için o 8 kavramı ifade ettim. Bizim hayatımızda malımız, servetimiz olacak ki işte bir cömertlik duygumuz hayatiyet bulsun. İşte zekat verelim, fitre verelim, sadaka verelim, infakta bulunalım vesaire. Çokluk baş döndürücü bir tutkuya dönüştüğü zaman Kur'an'ın rezervi işte orada başlıyor. Çünkü bu iş öyle bir yere geliyor ki insanoğlunu hayat bundan ibarettir. Bu ticari faaliyetten ibarettir. Filanca kadar kazanırsam, filanca sınırda kazanırsam işte ben tamam olacağım. Başka bir ihtiyacım kalmayacak gibi işte bu dönüyor yavaş yavaş müstağni oluşa varıyor. Evet. İşte müstağni oluş azmayı getiriyor. Çokluğun içerisinde kendini kaybedenler maalesef kesretin içerisinde vahdeti unutup gidiyor. Vahdeti unutturmaya dönüşmeyecek bir mal ve servet sahibi olmanın Kur'an'da herhangi bir karşı çıkışla ifadesi söz konusu değil. Yeter ki sahibi bilinsin, yeter ki sorumluluğu bilinsin, yeter ki amacı bilinsin. Çoklukların içerisinde vahdeti görebilecek bir anlayış eğer sahibinin zihninde, beyninde varsa işte... Yani Mekki sure olduğu için aynı zamanda burada bir tevhid ve vahdet inşası tabii, olduğunda aslında zımnen okuyabiliriz. Aynen öyle. Tekasür, işte kesret vahdetin karşılığında kullanılan bir kavramdır ve bu anlamda tek başına kesret bile Kur'ani ölçüde vahdete karşı bir kavram olduğu için ona bir mesafe istiyor Kur'an-ı Kerim. Fakat eğer siz sorumluluğunuzu bilirseniz kesretin bizatihi kendisiyle sorunu yok. Onun tutkuya dönüştürülmesiyle alakalı bir rezervi var. Evet. Surenin vermek istediği ana konu da bu rezervi görme noktasındadır. Hümeze suresinde de Fecir suresinde var bununla alakalı çok çok güzel bir tahlil. Bir mal ahlakını öğretiyor. Sahibini unutmamayı öğretiyor. İşte fosillerle uğraşanlar diye ifade ettiğiniz gibi hani mezarlıklar deyince biz hep insanın defnedildiği mezarlıklar olarak algılıyoruz. Halbuki işte bu yeraltı ile ilgili dediğiniz işte paleontologların, antropologların yaptığı çalışmalar da aslında başka bir tür mezarlıklarla uğraşmak demektir. Orada bir şey bulacağım derken oradakini yaratanın kim olduğunu unutursanız siz de malzeme bolluğu içerisinde vahdeti ve asıl sorumluluğu kaybediyorsunuz demektir yani. Sevgili hocam siz bu işin içindesiniz. Arada vermek zorundayız. Kelime mezarlıklarında mesela Kur'an'ın kelime mezarlığı hükmündeki lügatlerde kaybolup da oraya aşırı derecede kendini rapt edip de Kur'an'ı unutan ya. Kur'an'ın ruhunu, hakikatini, manasını unutan bir dünya araştırmacı, yazar bilmem neyle karşılaşıyoruz. Aynen öyle. Yani bunlar da var. Aynen etimologlarla öyle karşılaşıyoruz. İşte bilim adamıyla falan karşı. Ama ruhunu görmüyor. Manasını görüyor. Sizin şurada söylediğiniz üç cümleyi kurmuyor. Evet, estağfurullah. Ya. Yani işte tekasürle ilgili katkınızın önemli olduğunu, el mekabir kelimesini insan mezarlıklarından ibaret saymayacağız. Demek ki başka işler de var. Adam kendini fosil aramaya adıyor. Yani derdi nedir? Fosiller mesela, fosil dediğiniz için onun üzerinden konuşuyorum. Derdi nedir? Ya bir evrim teorisini ispatlamak için uğraşıyor, bir ara canlı bulma. Bulmuyor, ara tür, o geçiş türü falan evet, bulmaya çalışıyor. Derdi onunla meşgul olmak. Ya da işte eskiye ait herhangi bir şeyi bulup işte bunu ben buldum. Demek. Halbuki bu ikisinde de bir zaman kaybı söz konusu. Eğer o kainatın yaratılış zamanı hakkında bir malumat sahibi olmaya dönük ise ve Cenab-ı Hakk'ın kudretinin vakti zamanında şu kadar cesameti büyük varlıklar yaratmaya müsait olduğunu görüp o büyük kudretin karşısında, yani o vahid olan Allah'ın karşısında azametini kendi, ve kibriyasını görüp kendi... de kendisini küçük görebilecek bir anlayışa hizmet ediyorsa bunun bir anlamı vardır. Yoksa yerine başka şeyi koyuyorsunuz. Mabudünüzün adresi değişmiş oluyor yani. Yoksa mezar kazıcısı, hatta mezar çalıcısı gibi haline dönüşebilir. Evet. Evet. Hocam bir ara vermemiz lazım. Başlayamadık Suriye. Hayırlısı hararetli girişten sonra başlayacağız. Aziz dostlar, Tekasür suresinin şimdi kısım kısım bölümlerini inşallah hocamla, Mehmet Okuyan hocamla paylaşacağız, görüşeceğiz. Biraz mola.